Bugün Müslümanların dış güçlerinden daha fazla tesirli olan iç bölünmüşlükleri, iç sıkıntıları söz konusudur. Bir Müslüman olarak Allah Teala'nın huzuruna çıktığımda bu bölünmüşlüğü ben mazeret olarak gösterip fert çapında, ümmet çapında, işte çok kalabalıktı, İslam konferansı toplanmamıştı. Bizim hocalarımız bizi salona çağırmamışlardı gibi uydurabileceğim bir mazeret var mı? Bunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Ümmetimizin başı var ve bugün var. İnşallah kıyamete kadar da devam edecek olaylar yörüngemizi ve dinimizi herhalde değiştirmeyecek inşallah. Biz nerede duracağız, nasıl duracağız sorumuz bu. İnşallah mutmain olacağımız cevabımız da olacak. Kardeşlerim, madde madde saymak istiyorum. Birincisi, bu ümmetin mevcut durumu düşmanlarının provoke etmesiyle ortaya çıkmış bir durum değildir. Mevcut durumla neyi kastediyorum? İşte şu kadar ülkeye bölünmüş durumda. Her biri kendi başına bir ülke. Mezhepleri var, tarikatları var, mezheplerin içinde ekoller var, etnik yapılanma var. Bu mevcut durum filanca Yahudinin veya münafık grubun ortaya çıkardığı bir durum değildir. İlk üç konuşmamızda bunu teyit etmeye çalıştık. Bu mevcut durum, yani şu bölünmüşlük, gruplara ayrılmışlık, herkesin bir taraftan çekip alması, bize sabah namazını emreden, uykuyu da tatlı bir şey yaratan Allah'ın yarattığı bir durumdur. Hem sabah namazına kalk demiştir bize, hem de sabaha yakın uykuyu baldan tatlı hale getirmiştir. Bünyemizi yaratırken uykuya düşkün yarattı, sabah namazına da kalkacaksınız dedi. Üç arkadaş bir araya gelince dördüncü yanımızda olmayan kişi hakkında konuşmak, yani gıybetini yapmak, baklava yemekten tatlı ve haklı ve uygun şey gibi görülür. Bünyemiz bunu çeker. Gıybette en büyük haramlardan, kulaklarından birisi. Müslümanlık nedir sorusuna ne cevap veriyoruz? Uykunu bölüp namaz kılabilmektir diyoruz. Ve uyku çok tatlı geldi ama diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Neden? Çünkü uykuyu tatlı yaratan Allah sabah namazına kalkın demiştir. Dördüncü kişi yanımızda yokken onun arkasından konuşmamız, haklıyız, makul, bildiğimiz doğru şey söylüyoruz gibi gerekçelere dayansa da gıybet haramdır, yapmayacaksın diye Allah'tır. Aynı şekilde şu kadar grubun olması, şu kadar bölünmüşlük olması da tıpkı gıybeti, sabah namazından önceki uykuyu tatlı yaratan Allah-u Teala'nın aynı şekilde yarattığı bir imtihanımızdır bizim. Madem uyku başımızın belası, sabah namazını engelliyor, anti uyku bünyesi oluşturalım diyemeyeceğimiz gibi hiç kimse bu dünyada tek ses bir ümmet oluşturamaz. Oluşturamaz. Kur'an'ın inişini saat saat izleyen, haklarında onların referansı olacak şekilde ayetler inmiş bunlara, Allah'ın peygamberinin yanında canlar feda eden insanlar bile o tek sesliliği oluşturamadılar. Allah'ın böyle bir muradı yoktu çünkü. Bu kaos ortamında tek sesmiş gibi ayakta durabilenler istiyor Allah. Herkesin eski komünist sistemde olduğu gibi tek standart tutulduğu ortam, beyinlerin, kalplerin hür bırakıldığı bir ortam değildir ki, kim fitneye kapılmış, kim Allah için fedakarlık yapmış, kim imtihan kazanacak bir baraj geçmiş, bu belli olsun. İmtihan kazanmak için yarın Allah rızası, İslam din uğruna fedakarlık yapabilecek bünyeler sabit olsun, belli olsun. Kimler kurban bayramında kurban kesebiliyor, aynı zamanda nefsini de kurban edebiliyor tartışma zamanında, belli olsun diye Allah serbest bırakmıştır. Peygamberimin sağlığında da bütün ümmeti Muhammed tek fikir değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde el kaldırıp konuşuyorlardı. Edep bozuyorlardı. Hadlerini biliyorlardı. Yanlışa ikaz edildikleri zaman olmaz, bizim akraba böyledir demiyorlardı. Estağfurullah deyip geri adım atabiliyorlardı. Kaybettiğimiz şey birlik beraberliğimiz değildir. Geri adım atma yeteneğimizi kaybettik. Bu ümmet ileri gitmek isteyen ama geri doğru adım atması gerektiğinde geri adım atabilen insanlarla beraber olduğunda ihtilafında da sorun yoktur. Ümmeti Muhammed'in bir şeyh efendinin, bir müçtehidin, bir alimin etrafında tek ses haline getirmek söz konusu değildir. Allah'ın Kur'an'ında tek sesiz biz. Kaldı ki Kur'an bile farklı lehçelerle okunabilen bir kitaptır. Fatiha'yı bile 3 çeşit, 5 çeşit okuyabilen bir ümmetin filan mezhepten, filan tarikattan dolayı kavga etmesi hak bir kavga olamaz. Allah'ın dini temel öge olarak, Allah ana eksen olarak, peygamber tek örnek şahsiyet olarak bizim ana değerimizi oluşturduktan sonra ümmeti Muhammed'in içerisinde tek seslilik diye bir şey beklemek mümkün değildir. İnsan öldürmek herkesin haram ettiği bir şey sayılsın. Hafaiz haramların şahı olsun. Zina hiçbir zaman helal olmayacak bilinsin. Bu tip temel kabullerde ittifak edildikten sonra farklılık bizim güzelliğimizdir. Hayali bir beraberlik iddiası ve sevdası bizi yanlış yere götürür. Sindirilmiş ümmet oluruz o zaman. Farklılık üretemeyen ümmet oluruz. Bu da ne olur biliyor musunuz? Böyle bir şey var olsaydı 2 asır sonra Hristiyanlığın 2. asırda geldiği hale gelirdi İslam. Bu hareketlilik ve İslam'ın 1400 senedir bütün dünyanın şer güçleri tarafından yok edilmeye uğraşıldığı halde hala İslam'ın 1 numaralı güç olması bu farklılıktan kaynaklanıyor. İslam sadece farklı etnik grupları, işte Türk'ü, Rum'u, Arap'ı, şusu, Kürt'ü vesairesi diye farklı etnik yapıları barındırmıyor. Aynı camide farklı kafaları da barındırdığı için sürekli bir hareket oluşuyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çıkıp da Kur'an üzerinde beyinleri sabaha kadar çatlatacak kadar doğacak bir fikir mantalitesi oluşturmasaydı belki Müslümanlık kendi içinde sönüp gidecekti. Ebu Hanife'nin bu hareketine karşı Malik bin Enes Medine'den, Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta ne yapıyor bu adam diye çıldırdı mı diye saldırmasalardı belki Ebu Hanife bu sefer felsefeci bir din oluşturup bizi götürecekti. Allah'ın kaderi bir asır Ebu Hanife konuşuldu. Ondan sonra Malik konuşuldu. Ondan sonra Ahmet bin Hanbel konuşuldu. Filanca konuşuldu derken İslam bugün rengarenk bir çiçek bahçesi gibi günümüze geldi. Allah aynı Allah, melekler aynı melekler, kader aynı kader. Bütün iman esasları aynı, faiz yine haram, zina yine haram, her şey aynı. Ebu Hanife ile diğerleri ayrıntılar etrafında tartışırken ana temelleri ayakta tuttular. İslam bu sebeple hayali ve utopik bir birlik beraberlik peşinde değildir kardeşlerim. Birlik beraberlik bir namaz değerinde olur. Bir oruç değerinde olur ama bir Müslümanın namazda elini bağlaması ihtilaf nedeni değildir. Namazda tekbire kaldırırken elleri şuraya getirildi, buraya getirildi. Bu ümmetin farklılık nedenlerinden biri değildi. Farklılık namazı kaldıran bir anlayış ortaya çıktığında söz konusu olabilir. Eğer ümmeti Muhammed'in namazında tartışma söz konusu olursa, birisi çıkar Kur'an'ın hac ayları bellidir diye talimatı bulunduğu halde çok kalabalık oluyor. Haccı filan mevsimi alalım diye sapık bir teklif getirir de. Veyahut da birisi Peygamber Efendimiz nereden kurban yapılacağını söylediği halde hindiden tavuktan da kurban yapalım derse, bu da kabul görürse, budur ümmeti Muhammed'in parçalanabileceği bir şey. Kimi koyun keser, kimi inek keser, kimi deve keser, kimi de farz görmediği için, vacip görmediği için kurban kesmesi, sadaka verir. Bu ümmetin parçalanma nedeni değildir. Bu ümmetin gücü kuvvetidir. Bugün gereksiz yere anlayan ve anlamayan konuşunca ümmeti Muhammed'i bugünlere getiren asıl güç ve kuvvetimizin sanki bizim parçalanma nedenimizmiş gibi anlaşıldığı bir ortama geldi. Bu bir sakınca. Bu sebeple bu sakıncaya karşı birinci maddemizi konuşuyoruz. Diyoruz ki bu ümmet farklı düşünmekten, mezheplerinden, tarikatlarından veya gruplarından, tefekkür akımlarından dolayı zarar görmez. Görmemiştir de. Görmemiştir de. Tam aksine bu farklılıklar ümmetin hareketlilik nedenidir, çalışma nedenidir. Temposuna tempo katan yapısıdır. Ama sıkıntı nedir kardeşlerim? İkinci maddeye geçelim. Sıkıntı şurada. Bu ümmetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka tek şahsiyet olacak adam yoktur. Olamaz. Olduğu zaman ümmet kaybeder. Tek adam, tek önder, tek lider sözü tartışılamaz. Şahsiyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab-ı kiramın bütünüdür. Herhangi bir sahabi de tek başına hüccet değildir. Abartılamaz, kabartılamaz. Ashabın bütünü. Sahabe anlayışı ümmeti Muhammed için bir şablon, bir örnekliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tek başına bu ümmetin tek adamıdır. Bu kabul edildiği zaman asırlardan herhangi bir asırda herhangi bir alim, herhangi bir şeyh efendi, herhangi bir mütefekkir hiçbir zaman ümmetin hiçbir sözü tartışılamaz adamı değildir. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Çünkü bizim için hak üzerinden gitmek vardır, adam üzerinden gitmek yoktur. Bu ümmet adam takip etmez, hak takip eder. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka adam takip edilirse, bir adam peşinden gidilen tek şahsiyet haline gelirse, bu peygamber olmadığı halde peygamberleştirilmiş insan demektir. İslam'ın özü buna ters zaten. Ebu Bekir hiçbir zaman böyle bir şahsiyet olamadı. Olmadı. İzin verilmedi buna. Ömer radıyallahu anh güya bizim tahmin etmişte duyduğumuz dedikodular bizim abarttığımız şeylere göre astıl astık kestiği kestik bir adamdı. Ama tek adam değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında köle olan daha sonra hürriyetine kavuşan bir Bilal bile onu istediği gibi susturuyordu. Bilal konuşurken konuşamıyordu. Bir çocuk 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuk Ömer'in geçtiği yolda Ömer geçerken oradan kaçmadı. Ömer döndü, yavrum arkadaşların gitti, sen niye kaçmadın ben gelirken deyince bu yol dar mı geldi sana Ömer? Değil mi? Bu yol sana dar mı geldi Ömer? Gidiyorsun, yok ondan git. Çocukların böyle konuştuğu bir Ömer tek adam olabilir mi? Ebu Hanife tek adam mıydı? Rahmetullahi aleyh. Tek adam olsaydı ve herhangi bir ilmihali açtığında, sıra açtığınızda, namazda şu veya bu dendiğinde Ebu Hanife'ye göre böyle baş talebesi Ebu Yusuf'a göre şöyle, ikinci talebesi Muhammed'e göre böyle, Züfer'in de başka bir görüşü var. Mübarek kapalı çarşıdan bilezik mi alıyorsun koluna göre bilezik? Ebu Hanife'nin sağlığında talebeleri Ebu Hanife'ye aykırı görüşler beyan eder de Ebu Hanife tek adam olabilir mi? Yok ki böyle bir şey Müslümanlıkta. Tek adam anlayışı yok ki. Bizim Müslüman olarak idrakimiz tek din üzerinedir. Hakkın tek olduğu üzerinedir. Herhangi bir şekilde günün birinde Müslümanlar tek adam oluşturamazlar. Çünkü adama göre din yok. Dine göre adamlar. Dine göre adamlar. Üçüncü başlığımız kardeşlerim. Bizim temel iman esaslarımız vardır. Bu temel iman esaslarımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belirleyip gitmiştir. İtikad meseleleri tartışmaya açık meseleler değildir. Fıkıh meseleleri tartışmaya açık meselelerdir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz sağlığındayken ashab-ı kiram fıkıh konularında tartışmışlardır. Ama not tutan kardeşlerim not tutsunlar. Ashab-ı kiram yüzlerce, belki binlerce denebilecek çapta ayrıntıları binlerce fıkıh konusunda farklı görüşler beyan etmişler. Akide konusunda tek bir tartışmaları yoktur. Biri öbürüne kafir dememiştir. Birbirlerine kılıç kaldırdılar, imanlarını tartışma konusu yapmadılar. Üç gün ardı ardına Ali ile Muaviye radıyallahu anh'ından savaştılar. Öldüresiye savaştılar. Birbirlerinin cenazelerini kıldılar ama. Biri öbürünün cenazesini kılınmaz kabul etmedi. Çünkü kavga ettikleri şey birbirlerinin imanı üzerinden değil, birbirlerinin amelleri üzerinden tartıştılar. Hem bu iki mübarek isimde hem diğer ashab-ı kiramın tartıştığı meselelerde. Daha sonraki nesiller ise amel konularında kendileri zaten zayıf bulunduklarından birbirlerinin imanının kaç para ettiği, işe yarayıp yaramayacağı gibi konularda tartıştılar. Bir Müslüman, öbür Müslümanın tarikatından dolayı, mezhebinden dolayı, ekolünden, derneğinden, vakfından dolayı cennete girip giremeyeceğine karar verme cüreti gösterdiyse eğer, ashab-ı kiramda bunun örneği yok. Dolayısıyla bu kavga ithal kavgadır. Ama Müslümanın namazda ayaklarını ne kadar açacağı konusunda dört parmak mı açacak, bir karış mı açacak, daha geniş mi açacak, ashab-ı kiram'a kadar dayanan farklılık vardır. Böyle bir konuda Müslüman farklı olabilir. Ama ayağını çok açanı mezhepsiz, dinsiz, imansız diye itham eder. Müslümanlık temel ögeleri üzerinden tartışılamaz. Ayrıntıları üzerinde tartışmaya da ehli için Allah izin vermiştir. Sadece Ebu Hanife rahmetullahi aleyh yaşadığı bu 50 seneyi geçmeyen bir fıkıh hayatı boyunca on binlerce meselede farklı görüş beyan etmiştir. O sayede de fıkıh canlı bir nüve olarak kıyamete kadar taşınacak hale gelmiştir. Rahmetullahi aleyh cemiyan, o ve talebeleri ve ona rakip gibi kabul ettiğimiz aslında İmam Şafii'nin ifadesiyle onun çocukları ailesi durumundayız biz fıkıhta derken beyan ettiği bir ailece yaptıkları bu tartışmada kimi baba rolünde, kimi anne rolünde, kimi evlat rolünde talebeler olarak yaşanmışlar. Allah hepsinden razı olsun. Burada bu üçüncü noktada vurguladığım şey kardeşlerim, bu ümmetin amel konularındaki tartışmalarında rahmet vardır. Eğer rahmet olmasaydı biz bu teknoloji çağında Ramazan günü oruç tutmayı bile beceremeyecektik. Sigara içen birisinin bindiği bir otobüsteki nefesi orucumuzu bozup bozmadığında bile fetva alamayacaktık. Ashab-ı kiramda örneği olmayan bir hal bu. Bugün İslamiyet'i yaşama konusunda hiçbir tereddüdümüz ve endişemiz yoksa bunun temeli nedir? Bir sorunumuz yok. Kitabımızda yoksa müştehidin iştihadına bağlı. Doğdursun müştehidler iştihad etsinler. Sigorta konusunda hala müştehidler bir karar vermediler. Bizim arabayı sigorta yapamıyoruz bu yüzden demesin kimse. Neden? Çünkü bütün zeki çocukların Müslümanlar mühendis yaptığı bir dünyada müştehit yapacak çocuk kalmadığı için müştehit sorunu var. Buna rağmen kaldı ki sigorta konusunda da her konuda da Müslümanlar müştehit bulamadılarsa da iyi alimler buldular. Alimler de bu sorunları tartıştılar, tartışıyorlar elhamdülillah. Hem bir sorunun 3 senede çözülmesi gerekmiyor. Bir, belki 50 sene, belki 70 sene gerekecek bir sorunun çözülmesi için. Amel konularında tartışmakta sıkıntı yok, edepsizlikte sıkıntı var. Klavyeyi eline kapan, Facebook sayfasından kendini müştehit yerine koyan da sıkıntı var. Amel konusunda tartışmakta sıkıntı yok. Akide konusu tartışılıyorsa eyvah, ümmetimiz tehlikeye giriyor demektir. Amel tartışmalarını makul kabul ederiz. İman konularında kader vardı yoktu. Melekler kızdı, erkekti gibi konularda tartıştığımız zaman eski ümmetlerin bataklığına doğru çekiliyoruz demektir. Kardeşlerim, 4. maddemizde diyoruz ki biz ümmeti Muhammed'iz. Yani başımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun dışında doğal, tartışmasız ve tek kişilik bir liderimiz yoktur. Filan tarikatın şeyhi kutbul akdabmış. Yani kutupların kutbuymuş. Bu kararı Cebrail aleyhisselam verdiyse başımız gözümüz üstüne. Cebrail ne zaman nereye geldi bunu bilmek şart. Hüseyin radıyallahu anh ölüme doğru giderken Kerbela'da Cebrail gelmediği için ölüme gidildiğini anlayamadı. Resulullah'ın torununa gelmedi Cebrail bir daha peygamberlik kattığı için. Birilerine geldi de göklerde bu kutupların kutubu dahil edildi kim kime diyor buna. Kendin çalıp kendin oynamaktır bu. Bütün Müslümanlar böyle karar verdiler. Kimsenin imanı küfrü, Allah katındaki makamı hakkında bir karar verme hakkı yoktur. Onunla da olmaz. Açık kafire kafir denir. Açık münafık, münafık denir. Çok açık mümin olduğu da mümin olarak ilan edilir. Makamlar, mevkiler oluşturulursa eğer, bunlar da kat'i bir değermiş gibi, sanki Allah katından onaylanmış, Cebrail tarafından haber verilmiş değerler gibi olursa bu işte önü alınamaz parçalanmanın adıdır. Tamam. Birisi zühdüyle, takvasıyla, Fudayl bin İyad gibi, Hasan Basri gibi, Abdülkadir Ceylani gibi, Cüneydi Bağdadi gibi zühdüyle, takvasıyla bağrımıza girsin. Saygı edelim. Hürmet edelim. Ama yukarıdan aşağı sıralama yapılırken Ebu Hanife'yi ondan aşağıda kalacak şekilde bir ünvanlaştırmayı kabul edemeyiz. Çünkü Müslümanların arasında birisini kutup diye adlandırdığın zaman onun himayesindekileri de Lord Müslüman olarak adlandırmış oluyorsun. Öbürlerini de avam tabakası olarak ihdas ediyorsun sen. Halbuki La ilahe illallah tek çatının adıdır. Muhammedun Resulullah tek liderde toplanmanın adıdır. Biz tek insan kabul etmek durumunda olmadığımız gibi kurumlar da kabul edemeyiz. Kurumların makbuliyeti var. Yani elbette tasavvufundan, mezhebinden, vakfından vesairesinden kurumlar olur. Olmalı. Çünkü 1,5 milyar, inşallah yarın 3 milyar, 4 milyar olacak. Ümmetimiz büyüyor. Büyüdüğü için de sorunları büyüyor. Bu ümmetin bu kadar büyük büyüyüşü içerisinde elbette Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü, İngiliz'i olacağı gibi insanlar farklı etnik yapılardan yaratılıyorlar çünkü. Hanefi'si, Şafii'si, Kadiri'si, Nakşi'si olması da tabii. Böyle olur. Yoksa bu büyük kitle, milyarı geçen kitle eğitilemez. Tek okul çeşidiyle eğitilemez. Coğrafya farklı, sıcaklık etkiliyor, soğukluk etkiliyor. Ama imanla, cennet değerleriyle ölçülü bir kurum kabul etmeyiz biz. Kadirilik, nakşilik olsun isteriz. Ama bir kadirinin ağzından nakşilikten üstün olduğu yönünde bir ya da dolaylı olarak bunu beyan eden görüş çıktığında bunu kabul edemeyiz. Sadece daha iyi Müslüman olmak için gayret edilen bir çatı olarak, çatı altında bir çatı olarak bunu kabul edebiliriz. Daha ileri götüremeyiz bunu. Götürüldüğü zaman İslam'dan kıymetli tarikat ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kıymetli mezhep imam ortaya çıkar. Neredeyse Kabe gibi görünen tekkeler çıkar ortaya o zaman. Bunu kabul edersek biz imanımız açısından tehlikeye gireriz. Allah muhafaza buyursun. Dördüncü maddede de kurumların ya da kurumsallaşmanın dinden daha değerli hale getirilmesinin sakıncasını koymuştur. Beşinci maddede de kardeşlerim, hiçbir nesil önceki nesilleri yok sayamayacağı gibi gelecek nesillere de yanlış aktarım yapmamak zorundadır. Burada ne anlatmak istiyorum? Bugün biz bugünkü nesiliz. Bizden önceki nesillerin bize yaptığı yanlış aktarımın faturasını nedir o fatura? Bir kaos dönemi yaşadılar. Bizden önceki jandarmanın evlerden mushaf topladığı, ezanın susturulduğu dönemin nesli. Bir kaos yaşadılar. Bu kaosu çok pahalı ödediler. İskilipliği şehit ederek. Binlerce kayıp alim var o dönemde. Ne olduğu belli değil. Bir yerde imha edildi. Karar itaali. Bu dönemde yaşayan mümin babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, kimse adları, o nesil, o badireyi atlatırken çocuklarımız namaz kılsın yeter ya dediler. Çocuklarımız huzur abdesti alsın yeter dediler. Mızraklı ilmihal diye bir ilmihal çeşidi oluştu. Ayıplamak için söylemiyorum. Ama vakıayı konuşmamız gerekiyor. İslamiyet'in Kur'an'dan ayetlerini seçerken bile namazla, oruçla, haçla daraltılmış olarak seçtiler. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını tamamen bir peygamberin çocukluk masalına çevirdi. Züleyha'yı olan aşka dönüştü ve Züleyha'ya da mecburi evlilik yaptırttılar sonunda. Elimizde bir bilgi olmadığı halde büyük bir peygamberi Züleyha'yla evlenmek zorunda bıraktılar. İsrailiyattan şuradan buradan bilgi toplayarak. Bugün bu faturayı biz ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz biliyor musun? Ben çıktığım kürsülerde sanki çok önemli bir şey anlatıyormuş gibi, ya Müslümanlar, İslamiyet namazdan ibaret değil, camiden ibaret değil, ticaret de İslamiyetle ilgili bir konudur. Zina, faiz, bunlar olduğu sürece namaz bizi kurtarmayabilir, aman dikkat edelim demek zorunda kalıyorum. Niye? Bir önceki kuşak faiz diye bir konu hiç gündemine getirmemiş. Zina ile ahlaksızlık gibi bir kavram dahilinde basit olarak bildirilmişler. biraz daha yakın dönemde İslamiyet'i başörtüsüne daraltmış bizden bir önceki kuşak ya da sizden bir önceki kuşak, o bizim kuşağımız, o vebal bizde kaldı. Ama başörtüsü olmazsa İslam olmaz. Başörtüsü giderse İslam gitti. Mitingler, camilerin önünde bağırmalar, çağırmalar. Kâbe değerinde bir başörtü ihdas oldu. 19-20 sene sürdü bu savaş. Başörtü savaşları kazanmadı. Ama ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Şimdi gelen nesil, ya bu başörtü takılmasa da Müslümanlar açısından daha iyi olur diyecek hale geldiler. Başörtüsü başı örterken iç rezillikleri de örten bir kıyafete dönüştü bu sefer. Aldatıcı oldu. Sakal aynı şekilde aldatıcı oldu. Ne isim geldiği belli olmaz haline geldi. Burada bir örnek veriyorum. O örnek üzerinden açılım yapıyorum kardeşler. Konu ne? Mısraki İlmihal yazma konusu, ne başörtüsü konusu, ne sakal konusu. İslamiyet büyük, dünyayı kuşatan, hayatı kuşatan bir din. Ekonomisi var, siyaseti var, ziraatı var, ticareti var. Evliliği var, boşanması var. Gece ibadeti var. Gündüz namazı var, cuma namazı var. Hayat neyse İslamiyet odur. Bizden önceki kuşaklar, bilhassa Kur'an'ın yasaklandığı dönemin Müslümanları, 32 tane farz, 1000 nikahını kıyalım senin der hale geldiler. Nitekim benim çocukluğumda babam nikah kıydığı zamanlar ben giderdim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayı bakalım yavrum 32 farzı derdi damat bey. Bir Allah, iki teyemmüm farzı, üç guslün farzı, dört abdestin farzı, beş İslam'ın şartı, altı imanın şartı diye. Bunlarla 32'yi doldurunca maşallah maşallah. Kızım sen de say bakalım 32 farzını. Nüfus kağıdını göster, nikahını kıyalım diyorlar ya nüfus kağıdını. Bu Müslüman mı? Bunun belgesiydi. Bankada hesabın var mı be adam? Ne böyle bir şey değil mi? 32 farzı diyor. Bankada hesabı olsa ne olacak? Bu nikahısın hak ettin mi etmedin mi de sorun mu? 32 farzı bilip bilmediği soruluyor. Yıllarca İslam standardı 32 kelimeye daraltılmıştı. Koca kütüphaneye gerek yok. Mısraklı bir ilmihal diye bir ilmihal var. Mısrak bildiğimiz oklu manasında böyle bir isim konmuş. O dönemin Müslümanları, Allah onlardan razı olsun, batan gemiden bir can kurtarmaya çalıştılar. Daha sonraki nesillerin gemi sahile çıktığına göre öyle 32 parça yetinmeyip ekonomisiyle, ticaretiyle, ziraatiyle, işte İslam diye projeler çıkarmaları gerekiyordu. Ama hala medreselerde, hala İslam adına yapılan çalışmalarda aynı kalemler üzerinden çalışma yapılıyorsa eğer, bir önceki nesil bu tarafı İslam'a aktarırken kırparak aktardı. Bu nesil kırpmalarla da ilgilenmiyor. İşte bir başörtüsüne takıldı kaldı. Başörtüsü beraberinde hangi sorunları getirdi? Bu belki 20 sene sonra ortaya çıkacak. Neden? İslam hayat diniyken başörtüsü hayatın çok cüz'iydi, adı alınmayacak kadar basit bir parçası iken bütün mücadele başörtüsü üzerine yığıldı, aile kavramı unutuldu. Faizle mücadele ederken ticarette hile yapıldığı unutuldu. O da Allah'ın haram ettiği şeylerden biriydi. Bir önceki nesil bunu yaptı. Önceki neslin makul bir gerekçesi var. Dipçik nedir biliyor musun kardeş diyordu sana. Dipçik biliyor musun sen? İskilip nasıl asıldı biliyor musun sen? Desen haklı. Bizim eksik aldık diye bir sonraki nesle şeriatımızı eksik taşıma hakkımız yoktur kardeşlerim. Hiçbirimizin yoktur. Siz genç kardeşlerim olarak ilahiyatçı olup olmamanız, hoca olup olmamanız hiç önemli değil. Şu soruyla her şeyi çözebilirsiniz. Hayat su mu? Bana İslam sokaktan su bulmak zorundasın hoca efendi. Hayat bir konferans mı bugünkü yaşam tarzında? İslam'ın konferansı nedir bunu göstermek zorundayız. Çünkü İslam hayatın dini. Hayatın herhangi bir bölümünü bıraktın diyor mu ki? Demiyor. O zaman biz herhangi bir bölümünü bırakmayan bir dinin bir bölümü bırakmış şeklini kabul edemeyiz. Bu en çok da siyaset konusunda ortaya çıkıyor kardeşlerim. Yıllarca siyasete şeytana lanet edilir gibi lanet edildi. Böylece şeytan en büyük bilimini yaptı. Siyaset alkoliklere helal olsun. Yıllarca Müslümanlar İstanbul gibi bir yere idare ederken koca koca hocalar böyle bir ilahiyat bitirmekle işte iki toplantıya katılmakla İstanbul'u idare ederim. Canım elimizde kalacak bu İstanbul ya. Rezil olacağız. İyi verdiler arkadaşlar. Toplantılarda bunu söylediler. Afet duası okudular. Eyvah İstanbul namaz kılan bir adam elinde idare olamazsa rezil oluruz diye. Adam içki içmiyor. Rezil toplantılara katılmıyor. Nasıl idare edecek İstanbul'u? Neden? Bir önceki kuşak onlara ancak haftada bir alkol devirenler siyaset yapabilirler. Müslümanlar da onları idare ederler diye ikna edildi. Önceki neslin hatalarını taşımak zorunda değiliz kardeşler. İslam'ı bir sonraki nesle taşımak zorundayız. Burada konuştuğum şeylerin faturasını ben biliyorum. Henüz bunlar medya gündemine taşınmadı ama bu sözlerin vakti gelince kullanılacak bir yerde. Bu benim hayatıma da mal olabilir. Sokağa çıkamaz hale gelme nedeni de olabilir. Ben bu bedelleri ödemeyecek olduktan sonra İslam'da birlik beraberlik diye bir konferans verip alkış alıp gitme derecesine düşecek, o kadar seviyesi düşecek bir Müslüman olmak istemiyorum. Bedelini ödemeye razıyım, hakikatleri konuşarak. Kılıç boynumuzda ise bile konuşacağız. Alnımıza dayanmış tabancalar, mermilere rağmen konuşursak mümin olduğumuzu belki ederiz. Yoksa Ashab-ı Kehf'in hikayeleriyle ömür çürütürüz biz. Ashab-ı Kehf olmaya aday olmadıkça niye biz konuşalım ki? 300 sene zindanda kalırız. 300 sene Allah bizi ilkte asılı tutsa bile razı olmak zorundayız. Müslümanlık bu. Eğer Kur'an'ın surelerinden bir sure olan Kehf suresi, hikaye suresi değilse. Yok, hikaye ise zaten biz hikayemizi dinlemiştikten yolumuza devam ederiz. Bu 5. maddemde nereye gelmek istiyorum kardeşlerim? Dedim ya, özet olarak İslam'ı bir sonraki kuşağa tam taşımak zorundayız. Tek alsam da deli dolu bir adam kalsam da, tek bir bayan olarak böyle düşünen duruma düşsem de, bu gerçeklerden biri de şu bahsettiğimiz ümmeti Muhammed'in rengarenk oluşunu kabullenmiş halimizdir. Hayacı bir Müslüman olmanın gereği yok. İnşallah bizim dergi 500 bin satacak seneye. 1 milyon sattı mı ne demek? Her 75 kişiden biri bizden. 3 milyon sattığımız zaman bizim verdiği düşünebiliyor musunuz? Onu bir de Arapça'ya tercüme ettirdik. Sonra da İngilizce. Sonra Hinduca. Oo, 1 milyon sattık. 10 milyon sattık. 20 milyon sattık. Tamam ümmeti Muhammed'in birliği sağlam devam. Seneye de kadınları da erkek yaparsın. Böylece cinsiyet farkında kalkar. Sorunlar gider dünyada. Bu hayalciliktir. Biz kul olarak yaşayıp ümmetimize zarar vermeden gitmek zorundayız bu dünyada. Hayal kurup insanları Arafat Vakfesi'nde toplar gibi bizim derginin derneğin etrafında toplama hayali yapamayız. Bu düşüncelerden dolayı işte biraz önce bahsetmeye çalıştığım şunlar bunlar diye bu hale geldi. Ebu Hanife bu ümmeti bölmedi, ufkunu açtı. Malik bin Enes de bu ümmeti bölmedi, ufkunu açtı. İbn Hazm gibi biri 3 asır sonra geldi, ümmetin başına sanki bela oldu gibi görülüyor. Hayır, bu Kaan'ın derli toplu çalışma nedeni oldu. Kim bilir ne kadar rahmet okumuşlardır ona, o sayede bir sürü ya hatalarımızı düzelttik diye. Bu ümmetin geçmişindeki büyük insanlar, fakihler, en belalı tipleri olarak bilinenler bile herkesin ayağa kalkmasına bir şekilde vesile olmuşlar. Daha sonra gelen tembeller onların isimleri etrafında gruplar oluşturarak ümmete zarar verdiler. Siz genç kardeşlerim, genç hanım kardeşlerim, bu ümmetin orijinalini sizden sonrasına taşımayı ahdedin Allah'a karşı. Ahdiniz bu olsun ya Rabbi. Biz Enes İbni Malik'in ruhunu taşımak istiyoruz. Hanefi olarak, Nakşibi olarak. Çünkü tarikat benim ruh ihtiyacımdır. Olur veya olmaz. Kişiden kişiye göre değişir. Bütün fıkıh bilgime rağmen, hadis bilgime rağmen hala kendimi televizyondan, Twitter önünden alamıyorsam, hala sigarayı bırakamıyorsam demek ki bilgi beni hareketlendirmiyor. Allah dostu kendisi bu işlerle ilgilenmeyen sigarasız bir şeyh bulup selamünaleyküm, aleykümselam, bana haftada bir nasihat etsene ya, ben bildiğimi bile hatırlayamıyorum deyip, bu da tamam yavrum diye önüme oturup baba gibi kulağını çekerse ara sıra, bu da benim terbiyeleşmeme, Twitter'da ömür çürütmememe ve menhiyatla meşgul olmamama neden oluyorsa, ulan bu tür tarikata bütün Müslümanların girilmesi farzdır o zaman. Benim menhiyattan engelliyor. Sabah namazına kalmamı sağlıyor. Adı tarikatmış. Bunu bir dernek yapıyorsa o dernek benim tarikatımdır o zaman. Bunu bir Facebook hesabından yapıyorsa Müslümanlar benim tarikatım olur. Yani benim önemli olan Rabbimin razı olacağı işleri yapmam, haram ettiği işlerden uzak durur. Bunu kim yapıyorsa. Eğer fıkıh ilmi bilgime rağmen benim tek başına İslamiyet'i ayrıntılı bir şekilde yaşamama yetmiyorsa öğrendiklerim Ebu Hanife'nin peşinden gideceğim o zaman. İmam Malik'in peşinden gideceğim. Ya da onun peşinden giden birinin peşinden gideceğim. Allah kimseye Hanefi olun demedi. Dinimi öğrenin dedi. Yetmedi öğrendiğin gidersin hocanın peşinden. Hocam da zaten Ebu Hanife'nin peşinden gidiyor. Bunlar bizim nüfus kağıdımıza yazılması gereken şeyler değil. İhtiyaç duydukça kullanmamız gereken haklarımızdır bunlar. Bir sonraki kuşağa bunları taşıyamayız. İslam'ı taşırız. Böylece kardeşler, belki biz dünyanın birliğini, vahdetini, Müslümanların tek yumruk olmalarını sağlayamayacağız. Ama bizden öncekiler gir buraya rahat et, çıkma buradan. Yoksa şeytan şeytan olur diye bir kavramla yaşadılar, durum böyle oldu. Biz ise durumu gördük, bu ümmetin menfaatine olmadı, birilerinin menfaatine oldu. Babadan zengin çocuklar üretti bu ev. Ashab-ı kiramdan kıymetli şahsiyetleri oldu Müslümanların. Biz bu ümmetin orijinal ruhunu yaşamak istiyoruz. Tarikatın içindeyken, mezhebin içindeyken, vaktimiz ve derneğimizle beraber üstelik. Allah'ın izni ve keremiyle. Bu kolay mı? Kolay değil. Bedel ister. Bir diploma için 4-5 sene sürünülüyor da öyle bir dönüşüm için herhalde bir miktar bedel gerekecek kardeşler. Biz bu ümmetin neresindeyiz? Cümlemizi toparlamamız lazım. 4 derstir burada ve başı ve dibine göre bu ümmetin neresindeyiz? Cennete gireceksek Allah'ın cennettedir diye garanti ettiği cennetle müjdelenmişlerin yanında olacağız. Yani ashab-ı kiramla beraberiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmetin bu kaos günlerini haber verdi mi verdi? 10, 20, 30, 100'e yakın hadis-i şerif var. Bu günler, yani onları bir okusak kardeşler sanki böyle bir haberleri izlemiş Efendimiz de mevcut bu günleri. Sonra da haber özetlerine göre bize yorum yapmış gibi hissedersiniz. Ashab-ı kiramda sormuşlar. O zaman ne tavsiye edersin? Kim kurtulacak? Ya Resulallah sorusuna cevap vermiş. Ben ve ashabımın yolunda olanlar demiş. ben ve ashabımın yolunda olanlar. Çok net bir şekilde biz ashab-ı kiramın yolundayız. Bu ne demek peki? Yani her birimiz ismimizi değiştirip mesela ben bundan sonra Enes İbni Malik oluyorum artık. Öbürü de işte Musab bin Ümeyr oluyor. Bu böyle bir çocuksu duyguyu konuşmuyoruz burada. Ashabın yolundan gitmek demek temel değerlerde ashabı ölçü almak demektir. Mesela bir ölçü zikrettik. Nedir o? Ashab amel konularında tartıştılar. İslam daha hareketli olsun diye. İman konularında bir kelime tartışmadılar. Mesela ashab-ı kiram kendisini put yapmadı. Hocasını da put yapmadı. Çok basit bir misal kardeşlerim. Ömer gibi bir adam tekrar olan Ömer verin. Allah hepsinden razı olsun. Mesela Şura Meclisi var Ömer'in. Bütün konular orada konuşuluyor. 15-16 yaşında bir çocuk İbn Abbas'ı oraya alıyor. İbn Abbas'ı oraya alıyor. Yaşlı başlı sahabiler bundan rahatsız oluyorlar. O da kalkıyor toplantıda bir soru sorarak bu soru hakkında kanaatini söylesin herkes diyor, susuyorlar. İbn Abbas cevap veriyor. Dönüp diyor ki bu çocuğumu istemiyorlar siz burada diyor. İbn Abbas'ın 20 yaşına yakın olduğu günlerinde Muta nikahıyla ilgili bir görüş belirtiyor. Kalkıyor Ömer radıyallahu anh mescitte. Bazıları yanlış bildikleri şeyleri fetva diye veriyorlar. Alimallah onların fetvasına göre bir zina yapmış olur. Burada onu da taşlarım haber olsun diyor. Tabii yok. Yeri geliyor, devletin ikinci adamı gibi ayağa kaldırıyor. Aliler, Osmanlılar orada okulundalar üstelik. Ama hata gördü mü af yok. Af. Çünkü dindir. Bu sahabe kafası işte. Bu sebeple kardeşlerim, size abi mesela olarak, kendimi abi yaşında görüyorum, bu da büyük bir itibariyle. Abi nasihatim, ilmuhal bu asırda birinci farz bilgimizdir bize. İlmuhal birinci. Yoksa Müslüman olamazsın, taharetsiz gezersin, rezil olursun bereketlerin önünde. Bu zamanda ikinci büyük ders, ashab-ı kiramın özünü bilmektir. Hoca efendilerden ders dinlerken zorlayın. Bize ashab-ı kiramı anlat deyin. Ah Ebu Bekir mağarada ilan ayağını nasıl soktu masallar dedi. Ashab mantığı. O masalları dinliyoruz zaten. Zaten dinliyoruz. Derdi satılsın diye, vakfa bağış yapılsın diye, bu Bekir'in cömertliğini hep dinledik. Hep dinledik onları. Suistimal edildi ashabı. Hocalarımız sahabe kafası diye bir ders yapmalıdırlar bize. Allah'a teslimiyet, Kur'an'a teslimiyet, birbirleriyle gerekiyorsa savaşma bağısına hakkı ayakta tutma kavgası. Ne demekmiş? Bu hususları çok ciddi bir şekilde ele almamız lazım. Çünkü ashab-ı kiram Allah'ın peygamberinin, meleklerin gözü önünde oldukları belgelenmiş nesildir. Biz de Allah'ın gözü önündeyiz. Biz de bu rakibe ediyor ama raporumuz belli değil. Rapor verildiği zaman bize de her şey iş işten geçmiş olacak. Ashab-ı kiram göz önündeki nesildi. Hanımlarına bağırdılar, sabahleyin Cebrail geldi, karısına bağırdı dedi. Her şeyleri, iyileri, eksiklikleri, hataları, eksikliği, fazlalıkları, her şeyleri de göz önünde bir nesildiler. Bu dönemde ashab ruhunu canlandırmak lazım. Buna selefi salihini canlandırmak diyorum ama selefilik demiyorum. Çünkü selefilik, bu manadaki selefilik, ispatı zor bir iddiadır. İki parasit görüş beyan ettiğinde selefi olursun zaten ise bunu iddia etmiyoruz. Hanefi olarak, Nakşi veya Kadiri olarak, derneğimizin adıyla, vakfımızın adıyla, Hoca Efendimizin yanındayken ashab-ı kiramla beraber olmak zorundayız. Dolayısıyla Hanefi Selefi deriz. Nakşi Selefi deriz. Ama üst çatımız ashab-ı kiram, alt çatımız Hanefiliktir. Alt çatımız Nakşiliktir. Vakfımızın, derneğimizin adı altın altın altıdır. Girişte basamak gibi bir şey olsun bizim vakıf. Çatımızda sembolümüz ashab-ı kiram olmalı. Ashab-ı kiram kafası oluştuğu zaman şehitlik kolaylaşır. Mal infakı kolaylaşır. Mümin kardeşine tamam hiçbir sakıncası yok, sen haklıymışsın, hakkını helal et diyebilirsin. Öbür türlü batılı bile ayetler, hadisler kullanarak savunur Müslüman fark etmeden. Ayet hadisi banka faizini helalleştirmek için kullanılır. Hiç hissedemez bunu bile. Allah rızası için benim faizim borcumu öder misin der mi? Der Müslüman. Niye? Çünkü Kur'an onun kurtuluş kitabı. Öldüğünde Fatiha'sı okunacaktı. Canlıyken okumaya başlar rahmet ayetlerini. Bu bataklıktan kurtuluş kardeşler, Hanefi olarak, Nakşi olarak, filan vakfın mensubu olarak İbn-i Mesud'un peşinden gitmektedir. Ömer bin Kattab'ın peşinden gitmektedir. İnşallah Rabbim bunu bize nasip eder. Ama kardeşler, ben söyleyen olarak, siz de dinleyen olarak bedeli zor bir şey konuştuğumuz bilinmelidir. Abdest almak kolay. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Kufe'ye ziyaretinde oradaki Müslümanlar demişler bize bir konferans gibi bir şey var, olur demiş ona. Bir kayanın üstüne çıkmış, bana bir ibrik getirin demiş. Kollarını sıvazlamış. Güzel bir abdest almış. Demişler ki herhalde abdest alıp konuşmaya başlayacak. Beni görmeye var mı demiş, hep gördük demişler. Resulullah böyle abdest alırdı. Bu abdesti öğrenirseniz namazınız düzgün olur. Namazınız düzgün olursa cennete girersiniz. Selam aleyküm demiş gitmiş. Bak ne kadar basit bir konu değil mi bize göre? Ben burada böyle yapsam, başta bu ablalar olmak üzere denirdim ben bu arada dinlemeye geldik, abdest aldı gitti. Derler herhalde. Ali böyle yaptı. Çünkü yeni Müslüman olmuş on binler vardı önünde. Abdest ilk konuydu orada. Benimse zaten yıllarca Müslüman olarak yaşamış bir nesle hitap ederken Ali'nin bu mantığındaki azameti anlatmam gerekiyor. Abdest almam gerekmiyor burada. Belki herkes benden daha iyi biliyor abdest almayı çünkü. Ama abdestle yola çıkma. Ali'nin bu ruhundaki, bu anlayışındaki kapasite kaybolmuş durumdadır. Benim onu anlatmam gerekiyor. Bu zamanda kardeşler, bölünmüşlüğü konuşmaya gerek yok. Bölünmeyecek işler yapmaya gerek var. Konuşuldukça birleşelim, bölünmeyelim, bir bölünme daha çıkıyor ortaya. Biz bu halimizle kıyamete kadar gideceğiz. Ama birey olarak ümmetime zarar vermeyeceğim. Ashab-ı kiramın değerini düşürmeyeceğim. Ashab-ı kiram büyüdükçe dinim büyüyecek. Dinim büyüdükçe ben zaten kurtulacağım.